taniej o 400 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 17 listopada, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Mateusz Morawiecki i Angela Merkel telefonicznie rozmawiali o polsko-niemieckiej współpracy w związku z kryzysem migracyjnym. Nasze służby nie wykluczają kolejnych hybrydowych działań reżimu w Mińsku. Możemy mieć do czynienia z przygotowaniem jakiejś prowokacji zarówno na gruncie prawnym, jak i propagandowym. Na Zamku Królewskim wręczono wyróżnienia laureatom pierwszej edycji Międzynarodowej Nagrody imienia Witolda Pileckiego. Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał dzisiaj z kanclerz Angelą Merkel. Rozmowa dotyczyła sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, napisał na Twitterze rzecznik rządu Piotr Miller. Także niemieckie władze wydały krótki komunikat na ten temat. Jak poinformował rzecznik rządu federalnego Stefan Seibert, podczas rozmowy kanclerz podkreśliła pełną solidarność strony niemieckiej z Polską. Tymczasem wciąż jest niespokojnie na granicy. W kilku miejscach po białoruskiej stronie nadal grupują się migranci, tworząc nowe obozowiska. Późnym popołudniem Straż Graniczna poinformowała, że w rejonie przejścia granicznego w Bruzgach migranci rozłożyli nowe obozowisko. Na starym, kilkaset metrów dalej, wciąż pozostają osoby. Łącznie w tym rejonie koczuje około 1000 cudzoziemców. Dziś nie doszło do poważniejszych zajść na granicy, ale rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn powiedział, że służby białoruskie mogą przygotowywać kolejną prowokację. Możemy mieć do czynienia z przygotowaniem jakiejś prowokacji zarówno na gruncie prawnym, jak i propagandowym. A w Sejmie uchwalono nowelizację ustawy o ochronie granicy. Prezydent Andrzej Duda mówił, że uaktualnienie ustawy jest konieczne. Trzeba na tej granicy stworzyć pewne szczególne warunki, tak żeby mogła ona być strzeżona jak najlepiej. Nowe przepisy mają umożliwić wprowadzenie na czas określony zakazu przebywania w pobliżu granicy. Witold Banach, Polskie Radio. Zostajmy jeszcze w tym temacie. Rzecznik 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, major Marek Nabzdyjak, w wywiadzie dla portalu polskieradio24.pl podkreślił, że postawa służących żołnierzy jest wzmocniona akcją Murem za Mundurem. Zwracał też uwagę, że wojsko dostawało od Polaków sygnały wsparcia także wcześniej. Płyną już od kilkunastu dni, może nawet i dłużej, poprzez profile społecznościowe docierają te sygnały, że społeczeństwo zauważa zmianę, jaka nastąpiła w podejściu tej strony przeciwnej, że to nie jest próba jakiegoś humanitarnego wsparcia tych mieszkańców, to jest świadome działanie dążące do eskalacji tego napięcia. A tak naprawdę ofiarami są te osoby, które próbują poprzez Białoruś dostać się do Polski, czy też dalej do państw zachodnich. Więcej materiałów dotyczących sytuacji na granicy znajdą Państwo na portalu polskieradio24.pl. Moskiewski sąd ukarał grzywnami niezależną Nową Gazetę i jej szefa, laureata pokojowej Nagrody Nobla, Dmitrija Muratowa. Sąd uznał, że redakcja naruszyła ustawę o zagranicznych agentach, informując o organizacjach napiętnowanych tym określeniem bez podania informacji o ich statusie. Wcześniej podobny zarzut postawiono szefowi agencji informacyjnej RBK Piotrowi Kanawejowi, o czym z Moskwy Maciej Jastrzębski. Portal Mediazona ustalił, że laureat pokojowej Nagrody Nobla Dmitrij Muratow musi zapłacić grzywnę w wysokości 12 tysięcy rubli, to jest w przeliczeniu około 140 euro. Natomiast redakcja Nowej Gazety 10-krotnie więcej, 120 tysięcy rubli. Chodziło o publikacje dotyczące założonej przez Aleksieja Nawalnego Fundacji Walki z Korupcją, która została uznana najpierw za zagranicznego agenta, a później za organizację ekstremistyczną. Jak podał portal Mediazona, redakcja Nowej Gazety nic nie wiedziała o posiedzeniu sądu, na którym została ukarana grzywną. Od początku roku do moskiewskich sądów wpłynęło 259 podobnych wniosków w sprawach o naruszenie ustawy o zagranicznych agentach. W ubiegłym tygodniu za łamanie tej samej ustawy prokuratura generalna wystąpiła do Sądu Najwyższego Rosji z wnioskiem o likwidację Stowarzyszenia Memoriał. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Teraz ważna informacja z dróg. Kierowcy jadący autostradą A2 od jutra muszą spodziewać się utrudnień w okolicach punktu poboru opłat przed Strykowem. Jak informuje rzecznik Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Maciej Zalewski, rozpoczną się tam prace związane z przygotowaniem tego miejsca do pełnego uruchomienia systemu opłat ETOL. musimy naprawić nawierzchnię na dwóch skrajnych prawych dojazdowych pasach i to zarówno od strony Warszawy, jak i od strony Poznania. Czyli na jezdni w kierunku Warszawy prace rozpoczną się około godziny 8. Godzinę później te same prace ruszą na jezdni w kierunku Poznania. Po ułożeniu nowej nawierzchni przystąpimy do usuwania starego oznakowania poziomego i przystosowywania go do potrzeb nowego systemu. Prace w Strykowie powinny zakończyć się jutro po południu. Filip Gańczak, Krystyna Lemp i Eliana Edler zostali laureatami pierwszej edycji Międzynarodowej Nagrody imienia Witolda Pileckiego. Wyróżnieniem uhonorowano najlepsze książki historyczne i reporterskie opisujące polskie doświadczenia dwóch totalitaryzmów. Gala Nagrody Pileckiego odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Dyrektor Instytutu Pileckiego dr Wojciech Kozłowski podkreślał, że nominowani i laureaci są w pewnym sensie kontynuatorami działań patrona nagrody, który swą ochotniczą misję do Auschwitz spisał w raportach Pileckiego. W różnych miejscach na całym świecie potrzeba ludzi o podobnej odwadze i determinacji. Takich, którzy badają historię, opisują historię, docierają do prawdy. Takich, którzy historię oglądają na własne oczy i mówią o niej światu. Właśnie dlatego podjęliśmy decyzję, aby Witold Pilecki był patronem tej nagrody i jestem wdzięczny rodzinie Witolda Pileckiego, że na to się zgodziła. W tym roku przypada 120. rocznica urodzin Witolda Pileckiego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Dwa dni po meczu z Węgrami głos w sprawie absencji w spotkaniu na Stadionie Narodowym zabrał Robert Lewandowski i jak należało oczekiwać, powiedział, że decyzję, żeby nie zagrać w tym meczu, podjął wspólnie z selekcjonerem Paulo Sousą. Komentarz do sprawy w gestii każdego z państwa. Tymczasem Szwecja, a właściwie szwedzkie media dołączają do portugalskich i nie życzą swojej reprezentacji w barażach w ich pierwszej rundzie wylosowania Polski i Ukrainy. Przypominają mecz z Euro, co prawda wygrany z Polską przez Szwedów 3-2, ale określony mianem thrillera. Z kolei jak pamiętamy, Szwedów z tego samego turnieju wyeliminowali właśnie Ukraińcy, wygrywając 2-1 w meczu 1/8 finału. Na krajowym podwórku nosy spuszczone na kwintę w Białymstoku. Najlepszy gracz Jagiellonii będzie pauzował dobrych kilka miesięcy. Jesús Imaz na treningu wewnętrznej gierce zerwał więc zadło rzepkowo-udowe. Taki uraz wymaga operacji i dość długiej, żmudnej rehabilitacji. Powrót Hiszpana do meczów o stawkę planowany jest wiosną. W późnojesiennym tenisowym ATP Finals w Turynie Serb Novak Djokovic popisywał się szpagatami i pokonał łatwo w dwóch setach Rosjanina Andrija Rubliowa, meldując się w półfinale nieoficjalnych mistrzostw świata. Pod koszem Śląsk-Wrocław znów przegrał w Pucharze Europy, ale dopiero po dogrywce i to we Włoszech z Trento 77-81. A w najlepszej koszykarskiej lidze świata w NBA po przerwie spowodowanej pandemią ponowne otwarcie na globalną promocję ligi. Tym razem zdecydowano, że mecze odbędą się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Przed pandemią mecze koszykarskie NBA w ramach sezonu przygotowawczego czy już zasadniczej części rozgrywek odbywały się m.in. w kilku krajach europejskich, w Chinach, Afryce czy Meksyku. Teraz przyszedł czas na Bliski Wschód. Dwa pojedynki w ramach tak zwanego pre-season odbędą się w Abu Zabi. Właśnie podpisano umowę na ten temat. Nie wiadomo jeszcze, które drużyny wystąpią. Od 2019 roku z powodu pandemii nie rozegrano żadnych meczów przedsezonowych poza Ameryką Północną, chociaż liga od miesięcy twierdzi, że jej celem jest powrót do spotkań zagranicznych w 2022 roku. Kontrakt podpisany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nie ma być jednorazowy, a obowiązywać przez kilka lat. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlaski. Ta korespondencja kończy ten serwis. Kolejny jutro o 6:30. No to jeszcze sprawdźmy, jaka jutro będzie pogoda. Pogoda będzie niestety nieciekawa, bo przewidywane są duże zachmurzenia. Będą też opady deszczu, zwłaszcza na północy. Możliwe będą jedynie niewielkie przejaśnienia. Przeważnie około 7 stopni. Do tego, uwaga, będzie silnie wiało w całym kraju. Trójka. Program trzeci. Thank you.

a inspiracją do niego był jeden wers z powieści Sorrow in Sunlight Ronalda Fairbanka, której główny bohater podczas przyjęcia oferuje gościom a light lilac wine, sweet and heady. Ta wersja, którą mieliśmy okazję przed chwilą usłyszeć, powstała jednak nieco później, w roku 1994, i pojawiła się na płycie Grace, którą dziś na trójkowej antenie odrobinę Państwu przybliżę. A mam ku temu bardzo dobry powód. Otóż Jeff Buckley, gdyby żył, obchodziłby dziś 55. urodziny. I Grace było właściwie jedynym albumem, który ukazał się za jego życia. I oczywiście poza coverami takimi jak Lilac Wine znalazło się na nim wiele kompozycji autorskich. Między innymi przepiękny utwór Lover You Shouldn't Come Over. Their shoes fill up with water. Maybe I'm too young to keep good love from going wrong, but tonight you're on my mind, so you never know. Broken down and hungry for your love, but no way to feed it. Where are you tonight, child? You know how much you need it. Too young to hold on, too old to just break free and run. Sometimes a man gets carried away. He feels like he should be having his fun, but much too blind to see the damage he's done. Sometimes a man must wait to find. Open window lets the rain in, burning in the corner is the only one that dreams he had you with him. My body turns and yearns. Sleep that won't ever come. It Lover, you should have come over. Powinnaś była wrócić, jeszcze nie jest za późno. Utwór, który powstał po rozstaniu Jeffa Buckley'a i Rebecky Moore. Rebecky, która była ukochaną i przy okazji muzą Buckley'a. I właściwie większość kompozycji znajdujących się na płycie Grace była inspirowana ich momentami niełatwą relacją. Ale Buckley'a inspirowała nie tylko miłość, ale też oczywiście inni muzycy. Podobno pierwsza płyta, jaką kiedykolwiek posiadał, to było Physical Graffiti grupy Led Zeppelin. I właściwie od pierwszego przesłuchania Buckley pokochał ten styl i pokochał grę Jimmy'ego Page'a. I my oczywiście teraz posłuchamy czegoś z repertuaru Led Zeppelin, ale nie będzie to album Physical Graffiti, będzie to album trzeci. I kolejna kompozycja o trudnej miłości. Zresztą mam ich dziś dla Państwa nieco więcej. Since I've Been Loving You na antenie radiowej Trójki. my tears, it felt like rain. Don't you hear that? Kompozycja, która nawet po tysięcznym przesłuchaniu robi ogromne wrażenie. Since I've Been Loving You i Led Zeppelin w programie trzecim Polskiego Radia. Mówiliśmy o inspiracjach, o tym, że Jeff Buckley kochał grę Jimmy'ego Page'a i że inspirował się nią, tworząc własne kompozycje. Niestety zdążył nagrać tylko jedną płytę. Ale płytę niezapomnianą, bo Grace, mimo że zostało nagrane 27 lat temu, to nadal ma w sobie coś, czego nie da się powtórzyć. Niewielu jest artystów, którzy potrafiliby tak zapaść w pamięć po nagraniu zaledwie jednej płyty. Ale bez wątpienia do tego grona zalicza się pewien muzyk, który tworzył wiele lat przed Jeffem Buckleyem, ale mam wrażenie, że ma z nim wiele wspólnego, a na pewno podobną, niezwykłą muzyczną wrażliwość. Jackson C. Frank i kompozycja z jego jedynej płyty. Gold on silver is the autumn, soft and tender are her skies. Yes and no are the answers written in autumn's leaving and winter's coming. I think that I'll be moving along. I've got to leave her and find another. I've got to sing my heart's true song. a burning circle all the seasons, 1, 2, and 3. Autumn comes and then the winter. Spring is born and wanders free. Gold and silver burns my autumns all too soon. They'd fade and die, and then why there were no others, milk and honey. Czy to ogień, czy już popiół? węgiel i diament i dorośli. To przed chwilą wybrzmiało nam na antenie radiowej Trójki. A chwilę wcześniej mogli Państwo usłyszeć utwór Milk and Honey w wykonaniu Jacksona C. Franka. Kompozycje, które dzieli ponad 50 lat, ale właściwie obie mówią w pewnym sensie o tym samym. Czasem ubierając to w metaforę wiosny zmieniającej się w zimę, a czasem ognia zmieniającego się w węgiel. I ja zatrzymam się jeszcze na moment przy grupie dorośli. Chwilę temu mówiłam, że mam dziś dla Państwa kilka utworów mówiących o trudnej miłości, więc niech teraz zabrzmi. Zespół dorośli i pies. Ten pies na mrozie sam pod sklepem i z zimna się telepie i wie, że wrócisz i czeka. Bez ciebie jak ten pies, co wsyna mu się łańcuch i budę ma za ciasno i zawsze jest w kagańcu. Po mieście bez ciebie jak ten pies, co nikt go nigdzie nie chce. Bez ciebie jak ten pies, co kocha bez warunków, bez kości podarunków i będzie czekał. Bez ciebie jak ten pies, co oszalały szczeka bo boi się Sylwestra bo został sam na święta. Bez ciebie jak ten błąka się po mieście. Bez ciebie jak ten pies, co nikt go nigdzie nie chce. Jak ten pies, co nie ma z kim na spacer, zamknięty w małej klatce. Co chciałby przegryźć kratę? Bez ciebie jak ten pies. Dorośli i pies w programie trzecim Polskiego Radia. Utwór z płyty, która ukazała się w październiku tego roku, więc możemy mówić o nowości. Możemy też mówić o debiucie, bo to pierwszy album dorosłych, choć właściwie każdy z członków tej grupy ma spore muzyczne doświadczenie. Podobno całe trio wyjechało kiedyś do opuszczonej chaty w Beskidzie Niskim i tam w pobliżu natury udało im się nagrać ten niezwykły album. W domu za rzeką, w domu bez drogi, ale za to ze starym piecem kaflowym. Igor z Polski, Izabela Lamik i Karol Strzemieczny. To jest właśnie trio dorośli. Muzycy znani z takich grup jak Płyny, Basz czy Paula i Karol. I ten ostatni skład również w tym roku wypuścił nowy album, a że to jest bardzo dobra płyta, to ja z przyjemnością jego drobną część teraz Państwu zaprezentuję. Better News, kompozycja z płyty Life Strange zespołu Paula i Karol. I znowu mamy utwór o rozstaniu, choć to rozstanie po przyjacielsku. Podobno takie, które nieco łatwiej jest przełknąć. Do końca naszego dzisiejszego spotkania pozostaniemy przy polskich utworach, ale teraz znowu cofniemy się o parę lat, tym razem do roku 2011 i posłuchamy zespołu, który od jakiegoś czasu już wspólnie nie gra. Właściwie płyta, która za moment pojawi się na trójkowej antenie, jest tak naprawdę najnowszym ich albumem, a to już 10 lat. A mowa o grupie w składzie Paweł Milewski i Rafał Barwisz, czyli zespole Twilight. Twilight i One Quiet Moment. To właśnie wybrzmiało na antenie radiowej Trójki. No, trudno uwierzyć, że już minęło 10 lat od premiery płyty Quiet Giant, z której pochodzi ten utwór. Na trójkowym zegarze 5 minut do północy. Zbliżamy się więc do końca dzisiejszej audycji Białe Szumy, więc ja się szybciutko jeszcze z Państwem pożegnam. Dzisiejszą audycję realizowała Zofia Kruszewska, a ja się nazywam Justyna Grabasz i bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. A na koniec, no właśnie, obiecałam, że będzie po polsku, więc słowa dotrzymam. Patryk Kraśniewski i jego najnowsza i przy okazji debiutancka płyta inspirowana warszawskimi parkami. Zapraszam więc Państwa do Skaryszaka, życzę dobrej nocy i do usłyszenia. Na kicu, po prostu przed siebie na wprost, wchodząc do parku, ścierała łzy. Wiatr wiał od Wisły, zwiewał marzenia jak ranek sny. On z drugiej strony, w żółtym kubraku, nożyce w rękach, prace społeczne. Nic nie pamiętam z tamtego wieczoru. Wyrok to wyrok, tydzień, nie wieczność. Spojrzenia lecą, jak ptaki wiosną, na siebie wpadną, przypadkiem dziś. Co z tego będzie, czy coś wyrośnie? Nikt tego nie wie, słońce liznęło pierwszy liść. Zapraszamy do reklamy. Barbara, to tak. No. Black Weeks w Media Expert. Gdzie nie spojrzysz, tam przecena. I wtedy wchodzimy my. Cali na czarno. I co, Marian? No i kupujemy. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Teraz smartfon Samsung Galaxy S20 FE. Taniej o 600 zł. Smart TV Samsung aż 70 cali za jedyne 2999. Taniej o 1000 zł. Are you ready? Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy.